DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 30 lipca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Po wczorajszych było 900 interwencji strażaków. Prokuratorzy przesłuchują jednego z mężczyzn podejrzanych o pobicie proboszcza szczecińskiej bazyliki. Za chwilę też Muzeum Powstania Warszawskiego i niezwykła interaktywna wystawa. Staramy się głębiej dotrzeć do ludzi, dotrzeć do takiego poziomu emocji, który pozwoli nam bardziej osobiście odbierać wszystko to, co się wydarzyło. Fala upałów będzie powoli słabnąć, ale wciąż obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Do usuwania skutków wczorajszych nawałnic strażacy wyjeżdżali ponad 900 razy, głównie do połamanych i powalonych drzew oraz zalanych podwórek i budynków. W obawie przed nawałnicą w miejscowości Biały Brzeg w województwie świętokrzyskim ewakuowano obozy harcerskie. Około 260 osób znalazło schronienie w miejscowej szkole. W Wielkopolsce najwięcej zniszczeń było na południu regionu. Ponad 30 razy strażacy interweniowali w powiecie ostrowskim. 10-krotnie w okolicach Krotoszyna. Mówi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Sławomir Brandt. Najwięcej interwencji dotyczyło złamanych drzew, powalonych tutaj gałęzi oraz uszkodzonych dachów. Tych interwencji związanych z dachami mieliśmy 11. W 6 przypadkach dotyczyły to uszkodzenia dachów na budynkach mieszkalnych. Na szczęście w tych wszystkich zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Było również kilkanaście zdarzeń związanych z pompowaniem wody niżej położonych obiektów. A dziś burz ma być mniej, ale pogoda wciąż będzie dawać się we znaki. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia IMGW przed wysokimi temperaturami. Szczecińska prokuratura rozpoczęła czynności z jednym z mężczyzn podejrzanych o pobicie księdza i kościelnego w bazylice świętego Jana Chrzciciela. Trwa przesłuchanie. Jeszcze dziś prokuratorzy zajmą się dwoma pozostałymi podejrzanymi. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty. Śledczy mają też zdecydować o wnioskach o areszt. Wcześniej w szczecińskiej prokuraturze rejonowej zeznawali w charakterze poszkodowanych ksiądz i kościelny. O napadzie mówią parafianie. Dwóch weszło, trzeci stał na dole i upominali się o szaty liturgiczne, bo oni będą odprawiać mszę. Mówi Mirosława Świętopolska, zakrystianka w parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Szczecinie. Zaczął wtedy się odzywać do mnie, no niezbyt grzecznie. Później to już w ogóle była bójka. Uderzył pracownika kościoła, a później do proboszcza się rzuca. I uderzył, kilka ciosów zadał. To jest straszne to, co się dzieje teraz. Brak jakiejś takiej dyscypliny dla tych młodych. Trzeba ich bardziej ukrócić, bardziej jakoś zwrócić uwagę na ich postępowanie. W tej chwili robią sobie, co chcą. Śledztwo w tej sprawie jest specjalnym nadzorem, objął prokurator generalny. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dziś zatwierdzić pozostałe 23 listy na jesienne wybory do parlamentu. Potwierdza w salonie politycznym Trójki przewodniczący klubu parlamentarnego PiSu Ryszard Terlecki. Wicemarszałek Sejmu zapowiada, że zaraz po tym kandydaci będą prezentowani wyborcom. Cały czas odbywa się bardzo intensywna praca, taka przygotowawcza do kampanii. Wczoraj było posiedzenie sztabu kolejne. Dziś mamy komitet polityczny, który zatwierdzi resztę, już 23 pozostałe jeszcze okręgi, bo 18 przyjęliśmy w zeszłym tygodniu. Ta lista została przygotowana przez prezydium komitetu i dziś komitet będzie to zatwierdzał. W ten sposób będziemy mieć gotowe listy do Sejmu i Senatu. A wciąż nie został ogłoszony termin wyborów parlamentarnych. Prezydent ma na to czas do 14 sierpnia. W Muzeum Powstania Warszawskiego można już oglądać interaktywną wystawę Odbicie. Dzięki specjalnemu urządzeniu, które skanuje twarz zwiedzającego, każdy może sprawdzić, do którego z powstańców jest najbardziej podobny oraz poznać jego historię. W bazie jest około 700 twarzy, razem z informacjami o oddziale oraz dzielnicy, w której walczyli. Większość należy do nierozpoznanych do tej pory powstańców. Jak mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, jednym z celów instalacji jest próba zachęcenia zwiedzających do odkrywania historii na własną rękę. Tą wystawą chcemy też zachęcić ludzi do, po pierwsze, pomocy, może jakichś poszukiwań, może ktoś znajdzie, jeżeli jest do kogoś podobny, może ktoś z rodziny. Kuratorka wystawy Anna Grzechnik podkreśla, że dzięki multimedialnej formie instalacja skłania zwiedzających do głębszej refleksji nad historią. Staramy się dzięki tym wszystkim multimediom i całej interaktywności wystawy głębiej dotrzeć do ludzi, dotrzeć do takiego poziomu emocji, który pozwoli nam bardziej osobiście odbierać wszystko to, co się wydarzyło i w zupełnie inny sposób traktować tych ludzi, którzy naprawdę bardzo wiele poświęcili, żebyśmy mogli być tu i teraz. Wystawę Odbicie w Muzeum Powstania Warszawskiego będzie można oglądać przez najbliższy rok. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Fide, piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia. Jest 13, no nie, jeszcze 12,5 minuty po 11. A dlaczego nic pan nie mówi o Lady Jazz Festival? Nie mówię dlatego, że temu festiwalowi poświęcona była piątkowa audycja LP Trójka. Nadawaliśmy ją na żywo z Gdyni. No i musiałbym powtórzyć to, co powiedziałem. 15. edycja jubileuszowa była cudowna. No i na kilka najbliższych tygodni, w sensie pozytywnym, wbił mnie w ziemię koncert Beth. Why Don't You Do Right? To była Beth Hart i Joe Bonamassa. Jako wspomnienie tego koncertu w Gdyni, i muszę państwu powiedzieć, że byłem na kilku koncertach Beth, ale to, co się wydarzyło w Gdyni, było naprawdę bardzo wyjątkowe i mam na to dowody, bo kilka listów w tej sprawie też dotarło do radia. W listopadzie planuję jeszcze 2 dni w Amsterdamie, by spędzić je z Beth i jej zespołem i zobaczyć jeszcze 2 koncerty w Holandii. To tyle wspomnień Ladies Jazz. Gdyby ktoś z państwa chciał jeszcze w tej sprawie coś napisać, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. A teraz będzie Polskie Radio Lampowe.

z niej żyć, lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być, to samotnym być. Aha. Lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być. Aha. Wspominają Państwo Ryszkę, a dziś mija 25 lat od śmierci Ryszarda Riddla, lidera zespołu Jam, i wspominają go Państwo głównie z festiwali Rawa Blues. No to wybiegnijmy w przyszłość i zaprezentujmy coś z płyty człowieka, który pojawi się w tym roku na Rawie, James Blood Ulmer. Just tell me you're the No pewnie, że znowu będziemy mieli czego słuchać. W tym roku w Spodku na Rawie Blues pojawi się James Blood Almer. A teraz, jak w każdy wtorek, seryjnie pojawia się pan Łukasz. Adamski, seryjny. Fox News. Ten lisek przynoszący wiadomości jest dla amerykańskich liberałów i lewicy bugimenem straszniejszym niż połączenie Freddy Kruegera i laleczki Chucky. Zwykli Amerykanie nie chcą jednak słuchać mądrali siedzących w kafejkach San Francisco nad organicznym latte z konopi i, według wszystkich badań oglądalności, o wiele bardziej lubią Foxa od nazywanej złośliwie Clinton News Network CNN czy MSNBC. Dlatego właśnie Hollywood postanowiło spojrzeć na życie telewizyjnego geniusza, który stworzył potęgę prawicowej telewizji. Nadawany na HBO serial Na cały głos oczywiście bardzo mocno uderza w amerykańskich republikanów. Amerykańska prawica jest tutaj pełna makiawielicznych, przebiegłych i bezwzględnych typów, którzy populizmem zarazili naród, czego konsekwencją jest wybór tego ultra przerażającego, strasznego, pomarańczowego Donalda Trumpa na prezydenta. A jednak jest w tej produkcji uczciwość w spojrzeniu na sukces Fox News i, no, mimo jednoznacznej niechęci Hollywoodu do prawicy, empatia dla twórców konserwatywnego giganta medialnego. Roger Ailes w wykonaniu otyłego i totalnie przemienionego Russella Crowe, wyglądem przypominającego równie gargantuicznego Christiana Bale w roli Dicka Cheneya w tegorocznej perełce Vice, jest tutaj nie tylko cynicznym graczem i molestującym kobiety drapieżnikiem, ale również prawdziwym ideowcem. To szczery patriota, nie pozwalający, by flaga z przydomowego masztu dotknęła ziemi i uważający Baracka Husseina, uwaga, to imię szczególnie przypadło mu do gustu, Obamę za niebezpiecznego socjalistę chcącego przemienić USA w Europę. Autorzy serialu są oczywiście ślepi na lewe oko i nie widzą upolitycznienia i manipulacji CNN. Na cały głos jest liberalną opowieścią o potworze. Jednak liberalni twórcy, zamiast glanować potwora, próbują go zrozumieć i pokazać swoim widzom jego fenomen. Wszystko dzięki wspaniałej roli Crowe'a, który wciąż pozostaje gladiatorem mimo swojej postury. Twórca potęgi Fox News musiał być gladiatorem, skoro rzucił wyzwanie CNN i spojrzał w stronę zapomnianej przez elity milczącej większości. Naprawdę chciałbym bardzo zobaczyć podobną produkcję liberałów o polskiej prawicy i tak intrygujące filmowe prawicowe spojrzenie na polską lewicę. To jednak chyba niemożliwe, o czym pewnie przekonamy się na jesieni w filmie Polityka Patryka Wegi. My niestety robimy polityczne kino po wegańsku, przez V i bez Wiktorii. Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to

To już prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. Za uwagę dziękuję Gabriela Darmetko, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. I na zakończenie spotkania, mam nadzieję dla Państwa także przyjemnego, Jan Bo. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Spisek Kołłątaja. ciąg dalszy. Gdyby Stanisław August został w październiku porwany i gdyby jego stronnicy wystąpili zbrojnie w jego obronie, wiadomości mówiącej, że Stanisław August miał być porwany i gdzieś wywieziony, nie ma nigdzie indziej. Znajduje się ona tylko w pamiętnikach o Polsce. To na ulicach Warszawy, tuż przed rzezią Pragi, mielibyśmy prawdopodobnie coś w rodzaju wojny domowej. Może niewielkiej, ale jednak wojny. Czegoś więcej o spisku Kołłątaja i Jasińskiego dowiedział się, ale znacznie później, zapewne dopiero gdzieś w latach 30. XIX wieku, książę Adam Czartoryski. To zaś, czego się dowiedział, wyszło na jaw jeszcze później, bo dopiero w roku 1860. Wtedy właśnie ukazało się w Berlinie ostatnie literackie dzieło księcia – Żywot Juliana Ursyna Niemcewicza. Książę Adam miał wówczas 90 lat. Przyszło na koniec do myśli, mówi jego opowieść o wydarzeniach z roku 1794, między niektórymi knującymi nieustanne zawichrzenia, żeby króla wówczas od wszelkiej czynności i winy usuniętego i wszystkich ludzi wyższych, bogatszych, szanowniejszych w jednej nocy zgładzić. Czartoryski bardzo zresztą rozsądnie tłumaczył zamiary spiskowców tym, że chcieli oni przez swój obrzydliwy, zbójecki czyn wydobyć z Polski ukryte w niej i koniecznie jej potrzebne w tej rozpaczliwej chwili, kiedy insurekcja konała siły. Wykonanie szalonego zamysłu miało stworzyć w Polsce siły, na których jej zbywało. Spodziewano się nadać narodowi jakąś urojoną moc bezwzględnej, bezsumiennej, zajadłej, desperackiej, na wszystko gotowej rozpaczy. Dalej mamy w dziele Czartoryskiego oskarżenie Kołłątaja. Oskarżenie wyraźne, ale zarazem bardzo ostrożne, bowiem książę Adam nie wymienił początkowo żadnego nazwiska, sugerując tylko, że w spisku miały swój udział jakieś znamienite osoby. Niektóre znamienite osoby, nawet położeniem i dawną przyjaźnią bliskie naczelnika, nie były, mówiono, zupełnie obce naradom tego spisku. Dopiero pod koniec swojej opowieści i nadal bardzo ostrożnie książę zdecydował się wskazać na Kołłątaja. Wszelako głos publiczny długo po rewolucji obwiniał, nie wiem czy słusznie, szczególnie Kołłątaja o znajomość owego spisku. Opowieść Czartoryskiego przesuwa zawiązanie spisku na okres trochę wcześniejszy, poprzedzający klęskę pod Maciejowicami. Spiskowcy, wedle wiadomości, które posiadał książę Adam, chcieli wykonać swój szalony zamysł, czy może go tylko omawiali, mniej więcej wtedy, kiedy Warszawa była oblężona przez Prusaków i przez Rosjan. Rzecz ta knowała się w czasie trwającego oblężenia Warszawy, a więc w lipcu albo w sierpniu. Ponieważ było to przed bitwą pod Maciejowicami, na liście tych, którzy mieli być zgładzeni w jednej nocy, został umieszczony przez Kołłątaja również naczelnik. Kościuszko nawet nie miał być oszczędzonym, bo jak Arystyt był zbyt cnotliwym, serdecznym i bez winy. Mogło tak oczywiście być, że Kołłątaj i Jasiński chcieli dokonać przewrotu już wcześniej, nawet w lipcu lub w sierpniu, ale coś im w tym przeszkodziło. I dlatego odłożyli wykonanie swojego zamiaru na koniec października. Jak widać, opowieść Czartoryskiego, wydobyłem tu z niej wszystkie najistotniejsze elementy, jest trochę ogólnikowa, choć jego informator, był nim bez wątpienia Julian Ursyn Niemcewicz, musiał znać całą tę sprawę bardzo dokładnie i ze szczegółami. Swoją wstrzemięźliwość oraz ogólnikowość swojej opowieści książę Adam tłumaczył tym, że Niemcewicz, choć wiedział bardzo dużo, tę wiedzę zapewniała mu jego ówczesna pozycja. Był adiutantem i sekretarzem Kościuszki. Wzdrygał się przed odkryciem całej prawdy. A czynił to z dwóch powodów. Po pierwsze, odkrycie podobnego rodzaju prawdy obciążyłoby osoby wówczas jeszcze żyjące, dosyć już i aż nadto nieszczęśliwe. Także w tym miejscu Czartoryski, choć nie wymienił żadnego nazwiska, miał niewątpliwie na myśli Kołłątaja oraz jego późniejsze losy. Po drugie, ujawnienie całej prawdy o spisku byłoby według Niemcewicza, a z pewnością również według Czartoryskiego, równoznaczne z wnikaniem w jakieś ohydne tajniki życia polskiego, a to rzuciłoby niezawodnie uwłaczający i ciężki cień na całą Polskę. To właśnie, tłumaczył książę, zmusiło Niemcewicza do zachowania zupełnego milczenia o smutnych, a czarnych tajemnicach końca powstania. milczenie do pewnego stopnia zachował też Czartoryski, który mógł wiedzieć, a nawet z pewnością wiedział znacznie więcej. Jeśli zaś wiedział, to może obiecał Niemcewiczowi, że będzie milczał. Powie tylko tyle, ile godzi się, mając na uwadze narodowy interes Polaków, powiedzieć. Jest to już cała moja wiedza o spisku Kołłątaja. Ponieważ dalszego ciągu tych wydarzeń, które zaprojektowali Kołłątaj z Jasińskim, nie było, a to, co miało się wydarzyć, nigdy się nie wydarzyło, ten ciąg dalszy nie ma innej rady. Musimy sobie jakoś wyobrazić. Wprzód mamy więc jakiś październikowy, może jeszcze wrześniowy wieczór. W Warszawie pada nieprzyjemny, zimny, zapowiadający wczesną jesień oraz zbliżającą się klęskę insurekcji deszcz. I do mieszkania księdza Kołłątaja, gdzie znajdują się także ksiądz Józef Majer oraz ksiądz Florian Jelski, przyjmuje się, że Kołłątaj mieszkał w tak zwanych pasztetach, czy w jednym z pasztetów, w dwóch rotundach lub w jednej z rotund, które znajdowały się w dużym ogrodzie przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem 3007, tuż nad brzegiem Wisły. Tam, gdzie Czerniakowska łączyła się wtedy z nadbrzeżnym Solcem, ale tego mieszkania, o którym teraz mówimy, nie należy mylić z pasztetami lub pasztetem. Bowiem na początku lata 1794 roku Kołłątaj znalazł sobie mieszkanie w samym centrum ówczesnej Warszawy, na rogu szerokiego krakowskiego przedmieścia i ulicy Bednarskiej, w tej kamienicy, w której była apteka Wasilewskiego. Do kamienicy Wasilewskiego przybywa więc późnym październikowym wieczorem, może nawet już po północy, generał Jakub Jasiński oraz jeszcze ktoś, kogo Jasiński pod swoim eleganckim paryskim parasolem przyprowadza ze sobą i kto nie przedstawia się i pozostaje nierozpoznany. Ten ktoś wyjmuje z mokrego kapelusza, jest to czarny trikorn lub z fałd długiej czarnej peleryny lub z przemoczonego buta, rulon ze złotymi dukatami lub worek, w którym są potrójne czerwone złote, ale nie uczestniczy w naradzie i położywszy rulon przed Kołłątajem, wychodzi, nie powiedziawszy ani słowa. Jasiński ręczy za tego kogoś, ale nie może powiedzieć, jak się ten ktoś nazywa. Domysł, że przybysz z rulonem to awanturnik i agent kilku wywiadów rosyjskiego, francuskiego oraz pruskiego nazwiskiem Haćkiewicz, wel Choćkiewicz, nie wydaje się daleki od prawdy. Pieniądze, złote dukaty lub potrójne czerwone złote zostaną rozdane na ulicach 2 lub 3 dni później, wieczorem, w przeddzień wydarzeń październikowych. Rozdadzą je chłopcy z drukarni księdza Franciszka Ksawerego Domochowskiego, mali drukarczycy, a ci, którzy je otrzymają, postawią w zamian na krakowskim przedmieściu, Nowym Świecie, Podwalu i Długiej kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt szubienic. Tematem narady, która odbywa się po wyjściu nieznajomego w trójgraniastym kapeluszu, jest lista proskrypcyjna, przygotowana uprzednio przez Kołłątaja. Generał Jasiński dopisuje do niej kilka nazwisk. Wśród nich nazwisko Michała Kleofasa Ogińskiego. Ksiądz Majer pyta, czy powieszone zostaną także kochanki Stanisława Augusta. Odpowiedź generała Jasińskiego, kobiet nie wieszamy, nie zadowala księdza Majera, ponieważ uważa on, że nastała epoka braterstwa i równości, a zatem kobiety powinny być traktowane jak bracia, czyli dokładnie tak samo jak mężczyźni. Inny sposób obchodzenia się z nimi ubliżałby ich ludzkiej godności i czyniłby z nich osoby odmienne, na poły zwierzęce. Obrzydliwe zwierzęta! Krzyczy ksiądz Majer. Obrzydliwe, włochate naczynia służące do zaspokajania męskiej żądzy. Ksiądz Kołłątaj zniecierpliwiony mówi, że do wieszania kobiet przystąpi się dopiero po opracowaniu filozoficznych podstaw feminizmu, kiedy zostanie rozstrzygnięte, czy feministki są naszymi braćmi czy siostrami. Jeśli są braćmi, będziemy je wieszać. Ale o co ci chodzi, Kubusiu? Pyta Jasińskiego. Ja cię nie rozumiem. Co ty masz przeciwko Kleofasowi? Bo mnie jego polonez Pożegnanie Ojczyzny bardzo się podoba. Narada w kamienicy Wasilewskiego kończy się nad ranem, a następnego dnia Kołłątaj i Jasiński oraz ich pomocnicy, ksiądz Majer i ksiądz Jelski, przystępują do pracy. Thank you.